Radio 1. Het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft op het Katshuis in Den Haag gesproken met premier Rutte en de Belgische premier De Croo. Eerder sprak Zelensky onder meer de Eerste Kamer toe en hield hij een toespraak in het World Forum in de stad. Daar zei de president dat hij ervan overtuigd is dat de Russische president Poetin in Den Haag zal terechtstaan voor zijn misdaden in Oekraïne. De Amerikaanse hulporganisatie USAID stopt tijdelijk met het verstrekken van voedselhulp in de regio Tigray in Ethiopië. De reden is dat er aanwijzingen zijn dat het voedsel niet direct bij de bevolking terechtkomt, maar wordt verkocht op de lokale markt. In Servië wordt vandaag op alle scholen een minuut stilte gehouden. Gisteren schoot een 13-jarige jongen op een school in Belgrado 8 leerlingen en een bewaker dood. Bij de school worden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Vanaf morgen zijn er 3 dagen van nationale rouw in Servië. En supportersvereniging De Feyenoorden heeft in een dag tijd ruim 100.000 euro ingezameld voor de viering van het waarschijnlijk aanstaande kampioenschap van Feyenoord. Het geld is bedoeld voor enorme spandoeken en een muurschildering. ANWB Verkeersinformatie met file op de A10 Noord. Vanuit het Watergraafsmeer naar knooppunt de Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam is het file rijden tussen Rotterdam Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. Dat is over 2 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar weer 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Bram Vermeulen. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Terwijl de Oekraïense president Zelensky Nederland bezoekt op de dag van de dodenherdenking en hiervoor discussie zorgt, bespreken wij zijn speech. En we kijken naar de situatie op de grond met twee van de best ingevoerde journalisten. En als er nieuws komt uit de persconferentie die nu loopt tussen Rutte en Zelensky, dan laten we u dat natuurlijk ook weten. En wij spreken over het duivelse dilemma voor de internationale gemeenschap. Wel of niet met de Taliban praten, nu dat bijna de helft van de bevolking dringend voedsel hulp nodig heeft daar. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. We all want to see Vladimir here in The Hague. The one who deserves to be sentenced for these criminal actions right here in the capital of the international law. En dat zei natuurlijk de Oekraïense president Zelensky. Wij willen Vladimir hier in Den Haag zien. Dat zei hij zojuist op het World Forum hier in Den Haag. Gisteravond laat kwam hij natuurlijk aan op Schiphol en vanmorgen bezocht hij al het internationaal strafhof in Den Haag. Zijn bezoek komt op een moment dat de steden in zijn land zwaar onder vuur liggen. Daags na die mysterieuze droneaanval op het Kremlin in Moskou, waar de Russen nu Oekraïne de schuld van geven. En intussen blijft het maar wachten op het begin van dat lenteoffensief. Wij spreken daarover met correspondent Michiel Driebergen en VRT-journalist Jens Fransen. Michiel, jij hebt natuurlijk al heel wat Zelensky speeches gehoord in het afgelopen jaar. Wat viel je nou op? Nou, eigenlijk dat hij zo specifiek was over hoe zo'n toekomstig tribunaal, hoe dat toekomstige internationaal recht rondom Oekraïne eruit zou moeten zien. Hij had zich blijkbaar goed voorbereid. Hij heeft natuurlijk goede experts om zich heen. Zal daarbij ook wel wat geholpen zijn door mensen die daar verstand van hebben. Dat hij nu pleit voor een speciaal tribunaal om die daad van agressie te kunnen beoordelen door internationaal recht. Hè, wat het ICC, het internationaal strafhof, ook in Den Haag niet kan. Want die gaan alleen over individuen, over oorlogsmisdaden die individuen plegen. Ja, dat vond ik opvallend, dat hij zo specifiek was. In Engels natuurlijk. We horen de laatste tijd heel erg vaak Engels spreken. Maar dat gaat steeds beter. En ook inhoudelijk wordt het toch steeds sterker. Waar ook internationaal rechtsdeskundigen toch wel hun wenkbrauwen over fronsen. Van idee om over na te denken. Want om daar heel even over door te gaan. Het gaat eigenlijk om de finesses van het internationaal recht. De VN, daar hebben de Russen natuurlijk ook wat te zeggen. En die zullen altijd een veto uitspreken voor vervolging of wat dan ook. Dus daar moet een geitenpaadje worden gevonden. Ja, eigenlijk bedoelt hij niet eens een geitenpad, maar meer een soort herziening bijna, zou je kunnen zeggen. Ik ben geen internationaal rechtsdeskundige, maar wat ik begrijp als hij pleit letterlijk voor een soort Nuremberg, een nieuw tribunaal, wat internationaal moet worden opgezet. En als er dan geitenpaadjes moeten worden gevonden in dat internationaal recht, wat nu niet kan, laten we het dan maar opnieuw doen. Laten we het dan maar samen opnieuw gaan aanpakken, dat internationaal recht. Dat we het opnieuw gaan vormgeven. Dat is toch wel een soort van revolutionair. klinkt het. Ja, het klonk mij ook bijna alsof hij meer vertrouwen heeft in dat proces, hè, dus in vervolging, dan in de strijd op de grond. Of vergis ik me daarin? Nou ja, dat gaat natuurlijk bij hand in hand in de speech bijna ook. Hè? Hij maakt natuurlijk ondertussen ook even een grap over. Nou, volgende keer hoop ik jullie te bedanken voor de F-16's hè, die jullie hebben geleverd. Dat zegt hij natuurlijk ook. Ja, in Oekraïne zie je eigenlijk al vanaf februari de borden staan. Hè, waar de plaatsnaamborden zijn doorgekrast. Maar dan zie je Den Haag, haha. Dus ja, de Russen die dan Oekraïne invallen, die moeten naar Den Haag uiteindelijk. Dat wordt al sinds februari wordt dat eigenlijk door de Oekraïners zo gezien van Den Haag is toch een soort van droom voor rechtvaardigheid. Natuurlijk zijn er heel veel hobbels op die weg naar rechtvaardigheid toe. Ja, Jens Fransen van de VRT, ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarnaar hebt geluisterd. Want ja, bij dit soort teksten denk je ook, Poetin in Den Haag, hoe dan? Ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk, hè? Want als je dan kijkt naar dat internationale strafhof, ja, dat wordt nog door Rusland erkend, nog door Oekraïne. Wat mij opviel in die speech is vooral ja, het schijnbare gemak waarmee iemand als Zelensky emotie en ratio aan elkaar gaat rijgen, waarbij hij inspeelt op die specifieke situatie in Nederland, zijnde in Den Haag, maar waarbij hij even goed de link gaat leggen naar ja, toch wel de forse leveringen die Nederland heeft gedaan qua militaire materieel en dan nog snel aan het einde een verwijzing doet naar 4 mei, de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. En dat op, ik heb het getimed, 15 minuten, full affair, zeggen wij dan. Het zat er allemaal in. Terwijl Zelensky hier is natuurlijk, beschuldigen de Russen hem of in acht van zijn regering van die droneaanval op het Kremlin gisteren. Is dat nou aannemelijk dat de Oekraïners daar inderdaad achter zitten? Het lijkt mij weinig aannemelijk, hè? Maar dan moet je vooral kijken naar de feiten. Wat hebben we gezien? Als je kijkt naar die beelden, zie je twee drones die inslaan. Het zijn twee traagvliegende drones, hè? Want je ziet ze ook. Om maar een voorbeeld te geven, mocht je dat vergelijken met de snelheid van een Tomahawk kruisraket. Die vliegt tientallen keren sneller. Dus dan weet je, als de grens, hè, het noorden van Oekraïne tot en met Moskou is in vogelvlucht om en bij de 450 kilometer, zo'n traagvliegende drone kan nooit vanuit Oekraïne zijn afgevuurd en niet onderschept worden door die heel erg performante Russische luchtafweersystemen. De S-300, de S-400. Dus dan zijn er een aantal andere opties. Het lijkt mij een drone die van op kortere afstand is afgevuurd. Ergens vanuit de regio Moskou, 5 kilometer, 10 kilometer. Dat lijkt mij een eerste plausibiliteit. Maar de tweede belangrijkste vraag is, wie heeft die afgevuurd? Hè? Gaat het dan om Oekraïnse special forces? Lijkt mij twijfelachtig. Waarom zou Oekraïne drones afvuren die nauwelijks enige militaire of tactische verschillen kunnen maken in een strijd? Bovendien op een moment in het midden van de nacht waarbij je weet dat iemand als Vladimir Poetin daar eigenlijk toch in een beschermde omgeving zit en niet vaak in het Kremlin slaapt. Twee. Ja. Gaat het om partizanen, hè? Een soort Russisch sabotage, of is het toch een false flag operatie? Ja, en nou zo'n false flag operatie, dat is eigenlijk dan zet je het in scène en laat je het lijken alsof het door Oekraïne is gedaan. Maar wat schiet je daar dan mee op? Want dan laat je toch ook zien dat je kwetsbaar bent voor dit soort aanvallen. Absoluut, want je zou denken dat het Kremlin toch net als het Witte Huis een van de meest beveiligde plekken is ter wereld. Als je daar dan drones hebt die inslaat, ja, dan sla je een slecht figuur. Aan de andere kant, waarom zou Rusland zo'n false flag operatie doen? Ja, je hebt experten die zeggen van kijk, Rusland is zijn eigen bevolking aan het voorbereiden op een grootschaliger mobilisatie. En de Russen moeten voelen dat deze oorlog ook in het hart van eigen land kan getroffen worden. Dat Rusland, dat het Kremlin kan getroffen worden. Aan de andere kant zeggen mensen, ja kijk, met die aanval dat kan een soort escalatie gaan inluiden. Maar omgekeerd hebben we het voorbije jaar gezien. Rusland heeft geen escalatie nodig om ziekenhuizen te bombarderen, om crèches te bombarderen, om appartementsgebouwen te bombarderen. Dat heeft Rusland allemaal niet nodig. We zijn al zover, want als we kijken bijvoorbeeld naar de aanvallen die er vanochtend vroeg zijn gepleegd, terwijl wij allemaal keken naar Zelensky in Den Haag. Wat valt je dan op aan de doelen die de Russen nu kiezen daar? Wat mij opvalt is dat van de 24 raketten er amper 18 doelen hebben getroffen. Hè. Oekraïne heeft een aantal keren gewaarschuwd. Kijk, we hebben het tekort aan luchtafweer. Maar blijkbaar wordt toch het overgrote merendeel van die raketten de lucht uitgehaald. En dat betekent dat een van de grootste wapens waar Rusland tot nu toe schade kon toebrengen aan Oekraïne, dat eigenlijk grotendeels, 80% van die wapens zijn vandaag ineffectief gebleken. Dus ja, dan moet men zich aan Russische vraag toch ook gaan aan Russische zijde toch ook een aantal vragen gaan stellen. Hè. Tot nu toe was het enige wat we op grote schaal konden terugdoen, waren die golven van drones en kruisraketten. Maar vandaag de dag zijn die eigenlijk niet meer effectief. Ja, nou, dan gaan wij heel even schakelen met Den Haag, want er is nieuws via de NOS. De Oekraïense president Zelensky heeft daar zojuist gesproken met premier Rutte en de Belgische premier De Croo. De drie leiders geven op dit moment nog steeds een persconferentie. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, wat heb je gehoord? Ja, het gaat over de ontvangsten van Zelensky in Nederland vandaag en hoe hij dat ervaren heeft. Hij sprak vanochtend parlementsleden toe van zowel de Eerste als de Tweede Kamer in de Eerste Kamer. Daarna gaf hij een toespraak in het World Forum in Den Haag. Toen is hij in gesprek gegaan met de premier van Nederland en van België. En in al die gesprekken en toespraken bedankte hij Nederland voor de inzet wat Nederland gedaan heeft. Het wapenmateriaal wat Nederland en België heeft geleverd aan Oekraïne. Dat doet hij opnieuw in deze persconferentie. En daarnaast heeft hij de hele dag al gepleit voor Rusland berechten voor de misdaden die ze begaan in Oekraïne. En dat berechten in Den Haag gaat gebeuren. En ook in deze persconferentie benadrukt hij opnieuw dat belang van recht en het herstellen van de landsgrenzen van Oekraïne. I would like to thank you for your support. Our peace formula is 10 very points that can restore not only our territorial integrity and security, but also can reliably guarantee the long-term security of Europe and the world. This is our joint task. Ja, en dat zijn woorden die warm worden ontvangen door de Nederlandse en Belgische premier. Luister maar naar Rutte. This is an unjust war against everything we stand for. This is a war against freedom, democracy and the rule of law in our part of the world. That's why we stand with the Ukrainian people and why you can count on our unwavering support. Russia cannot win this war and it must be held accountable for all the crimes of aggression and the injustice it is inflicting on the people of Ukraine day after day. In this horrific war. Ja, dus Rutte spreekt opnieuw de volledige steun uit voor Oekraïne. Ja, en oorlog tegen de vrijheid, zegt Rutte. Wat gaat Zelensky vandaag nog meer doen? Gaat hij eigenlijk naar de dodenherdenking? Wat staat er nog op het programma? Ja, het is nog niet helemaal duidelijk hoe de schema van de rest van de dag eruit ziet. Hij blijft nog in ieder geval enkele uren in Nederland. Mogelijk spreekt hij nog met de koning en met de minister van Defensie. Het is niet waarschijnlijk dat hij naar de dodenherdenking op de Dam gaat, maar je weet het maar nooit. Hij gaat in ieder geval nog naar een plek toe waar Nederlands materiaal klaar wordt gemaakt voor de oorlog in Oekraïne en die daar later ook aan Oekraïne geleverd gaan worden om in de oorlog te kunnen gebruiken. Dat is net bekendgemaakt. Nou, dankjewel. NOS-verslaggever Roel Bosjes met het laatste nieuws uit Den Haag. Nog steeds aan de lijn Michiel Drieberg en Jens Fransen. Jens, nog heel even door over Oekraïne zelf. Hè. Dat lang verwachte lenteoffensief. Ik bedoel, het is al mei. Waar wachten ze nog op? Ja, maar Bram, misschien is het al begonnen. Hè? Ik vergelijk het soms een beetje met de bouw van een huis. Hè? Wanneer wordt een huis gebouwd? Wanneer je de eerste muren ziet? Of wanneer die fundering gegoten is? Of wanneer die plannen gesmeed zijn? Als je kijkt naar wat er de voorbije dagen en weken gebeurt. Hè? De inzet van special forces aan de overkant, aan de oostelijke oever van de Dnieper. Het heel gericht gaan bombarderen van brandstofinstallaties en olieinstallaties aan Russische zijde. De inzet van verkenners op dit ogenblik in gebied dat bezet is door Rusland. Dat zijn eigenlijk allemaal de klassieke dingen die je gaat doen als je zo'n lenteoffensief aan het voorbereiden bent. Je moet weten, de dag dat de eerste tank, in dit geval dan, het zal wellicht een gepantserde bulldozer zijn, hè, of mensen van de gewapende genie, als die mensen in actie komen, dan is daar dagen, weken aan voorbereid. Dus moest je mij vragen, volgens mij is dat lenteoffensief eigenlijk al begonnen. Giel Driebergen, mee eens? Ja, zeker. Je ziet veel nieuw materieel in Oekraïne. Als je aan de zijde van de frontlinie rondreist, dan zie je veel nieuwe spullen. Meer dan ik in al die jaren dat ik daar rondreis, hè, in de Donbass gezien heb. Ja. Wat het dan precies zijn, dat kan ik moeilijk zeggen. Maar het zijn toch, want daar heb ik te weinig verstand van. Maar je ziet veel nieuw materieel en je ziet ook veel zelfvertrouwen bij de militairen. Maar je ziet ook dat er heel veel slachtoffers vallen. Bijvoorbeeld in Bakhmut nog steeds. Ja, dus de boel staat heel erg onder druk en we moeten het echt nog zien. Het lenteoffensief is wellicht al begonnen. Ik ben het helemaal met mijn gewaardeerde collega eens. Ja. Maar we moeten het resultaat nog zien. Maar het is misschien minder spectaculair dan we denken. Want die strijd die verloopt natuurlijk ook stroef en langzaam. Intussen hebben de Amerikanen Oekraïne gisteravond weer 300 miljoen euro aan militaire steun beloofd. Maar de Europese landen die lijken wat achter te blijven. En dus is mijn vraag van, dreigt die wapenstroom die we in het afgelopen jaar hebben gezien, dreigt die op te drogen? Moeilijk te zeggen. Ik denk dat mijn collega er iets meer over weet, over de militaire kant van de zaak. Maar in elk geval begrijp ik dat Nederland 1,8 miljard dit jaar uitgeeft aan Oekraïne. Dus wat dat betreft is dat vandaag wel een cijfer om in de gaten te houden. Er gaat heel erg veel geld naar Oekraïne, wat dat betreft ook vanuit Nederland. Jens Fransen? Je zit natuurlijk met twee dingen. Aanvankelijk heeft men begonnen in de Europese legerstoks, heeft men die eigenlijk beginnen leegmaken. Het is meestal het oude, maar wel nog bruikbare militaire materieel dat richting het oosten is gestuurd. En je merkt dat die stoks toch ook wel op een niveau komen dat er eigenlijk niet heel veel geleverd meer kan worden. Want natuurlijk, elk van die NAVO-landen, elk van die Europese landen moet natuurlijk ook aan een aantal minimumvereisten voldoen qua inzetbaarheid en qua paraatstelling, omwille van, ja, de NAVO moet zich ook klaarhouden voor een mogelijk conflict. Aan de andere kant merk je, men probeert nu zeer snel vanuit de defensieindustrie die productie te gaan opdrijven. Maar natuurlijk, ja, een fabriek installeren, contracten onderhandelen, laat staan investeringen doen, waarvan je weet, kijk, dit is een investering die ik op 10, 20 jaar wil gaan terugverdienen. Daarvoor heb je nu eenmaal tijd nodig. En we zitten nu een beetje in die moeilijke maanden waarbij die nieuwe productie nog niet eigenlijk begonnen is en waarbij die oude stoks een stuk aan het leeg geraken zijn. Dus dit is een heel erg moeilijke periode wat betreft de leveranties van wapens en munitie. Nou, dankjewel voor jullie informatie rondom deze persconferentie en het bezoek van Zelensky aan Nederland. Dat was Jens Frans van de VRT en natuurlijk onze Oekraïne-specialist Michiel Driebergen. Bureau Buitenland. Met Bram Vermeulen. De internationale gemeenschap staat voor een duivels dilemma. Moet je nou wel of niet praten met de Taliban, nu dat bijna de helft van de bevolking in Afghanistan dringend voedselhulp nodig heeft? Maar ja, praten met de Taliban, dat betekent een regime erkennen dat vrouwenrechten aan zijn laars lapt. Op een VN-conferentie in Qatar deze week bogen landen zich al over dit dilemma. Moet je nou opkomen voor de vrouwenrechten of eerst de Afghanen gewoon helpen te overleven? Daar gaan we over praten met Anne Kwakkebos, gender-expert bij de hulporganisatie Cordate. Welkom hier in de studio. Ik ben wel benieuwd hoe u die vraag eigenlijk beantwoordt. Ja, het is een ontzettend moeilijke vraag om te beantwoorden. Het is letterlijk een duivels dilemma, wat u net ook al zei. Ik denk dat er zeker een combinatie mogelijk is hierin. Je kan hier principieel in zijn en nog steeds wel doorgaan met het werk dat je doet. Het feit dat deze conferentie plaatsvond is eigenlijk al heel uniek. Het is niet eerder gebeurd dat zowel landen uit de regio van Afghanistan en de wat meer westerse landen echt met elkaar aan tafel gaan zitten, gefaciliteerd door de VN. Dat is al een enorme stap. Het lastige is, de Taliban was natuurlijk niet uitgenodigd. En dat was ook een flink statement van de VN richting de Taliban. Ja. Wij gaan eerst met elkaar praten. En dat heeft ook weer met die erkenning te maken. Maar dat is toch best gek, want dan gaan we over de Taliban praten en niet met. Daar kan toch nooit iets effectiefs uitkomen? En dit maakt het ook zo ontzettend ingewikkeld. Want met een partij praten betekent niet automatisch erkenning. Ja. Maar wat heel erg zwaar valt vaak in de politiek en zeker in deze wereld is van, hoe kijk je naar het formele, het sterke daarvan. Hoe ga je daarmee om? Dus als je zegt dat jij de Taliban erkent, dan geef je eigenlijk de Taliban veel meer macht dan het nu heeft. Tegelijkertijd is het op dit moment wel de groep die heel veel bepaalt in Afghanistan. Dus als jij je werk daar wilt doen, als organisatie of als VN, zul je ermee moeten praten. De enige groep. Het is de enige groep. Ja. Nou zullen sommige mensen er anders over denken. Ook dit is natuurlijk weer heel politiek. Maar in principe, als je wilt werken in Afghanistan, zul je moeten dealen met de Taliban. Maar dan, wat is dan uw advies? Wel met de Taliban praten of niet met de Taliban praten? Kijk, als je het heel zwart-wit neerzet en je zegt, oké, we gaan niet met de Taliban praten, dan betekent dat dus dat je als VN, want daar gaat het dan nu voornamelijk heel erg over, dat je als VN weggaat uit Afghanistan. Afghanistan. Ja. Dat je dus niet meer aanwezig bent en dat je niet meer de bevolking ondersteunen die juist die hulp heel hard nodig heeft. Ja. Die middenweg vinden tussen praten met de Taliban, maar niet erkennen. Dat is nu het lastige speelveld waar heel veel organisaties en met name de VN druk mee bezig is. Ja. Wie waren daar wel bij elkaar waarvan u kunt zeggen dat dat schept hoop? Het feit dat de P5, dus de 5 permanente leden van de VN-veiligheidsraad, aanwezig waren, schept hoop. Dat betekent dat daar dus wel echt met elkaar gepraat wordt. En de landen uit de regio. Nou, vaak zie je traditioneel gezien dat de landen in de regio net wat andere belangen hebben als het hierover gaat dan de wat meer, doe ik mijn handen maar even in de lucht, de meer westerse landen. Die zitten natuurlijk wat meer op het mensenrechtenelement, vrouwen moeten werken, et cetera. Terwijl de landen in de regio net wat andere belangen hebben. Dus het gaat over economische elementen, het gaat over antiterrorisme. Maatregelen. Aan het eind van de dag is wel iedereen het over eens. Je moet blijven praten. Je moet blijven praten met de Taliban. Maar wederom erkenning en praten maar met... Maar praten met de Taliban via andere kanalen, neem ik aan. Kijk, ik denk dat iedereen die daar aan tafel zat echt op een zeker moment wel gepraat heeft met een Taliban-gezant. Mm-hmm. En soms maakt de Taliban er ook graag gebruik van. Zetten ze mooie foto's op hun social media. Van kijk, de gezant van Duitsland is langs geweest. Kijk, we zitten weer aan tafel met Qatar. De Taliban wil heel graag erkenning. Wil heel graag dat de wereld zegt, oké, de Taliban, we erkennen jullie als overheid. Nou, ja. Dat zal voorlopig nog niet gebeuren. Maar ondertussen blijft wel iedereen met ze praten, omdat ze weten dat ze toegang moeten blijven hebben tot het land. Ja. Even over waar we het hier over hebben. Want het is die dringende voedselhulp die er nodig is. Bijna de helft van Afghanen redt het echt niet meer. Dus de situatie op de grond is ontzettend nijpend. En er moet ook echt iets gebeuren. Ja, het is verschrikkelijk. Ik denk dat meer dan de helft van de Afghanen... Het laatste wat ik las gisteren was dat van de 38 miljoen Afghanen... 28 miljoen afhankelijk zijn van humanitaire hulp. Het is verschrikkelijk. Het is er niet veel beter op geworden sinds de val van de overheid. Er is minder werk. Er komt feitelijk nauwelijks geld het land in. Heel veel vrouwen waren vaak kostwinnaar voor hun gezin. Die kunnen voor een groot deel niet meer werken. Ja. De situatie is echt. Maar is dat de grote oorzaak? Of is dat gewoon het terugtrekken van de internationale gemeenschap omdat we geen zaken willen doen met de Taliban? Op het moment dat je de handelen helemaal van aftrekt, dan laat je het land toch eigenlijk aan zijn lot over? En er zijn natuurlijk twee elementen hier. Je hebt de militaire terugtrekking die vanuit de VS natuurlijk is ingezet en waardoor alle NATO-troepen vertrokken. Dat is natuurlijk in augustus 2021 gebeurd. Op dat moment heb je verschillende soorten hulp die je kan bieden als internationale gemeenschap. De bilaterale hulp, waarin je zegt, oké, hier, overheid van Afghanistan, hier is een aantal miljard. Succes ermee. We zouden het fijn vinden als je daar wegen mee bouwt, ziekenhuizen ondersteunt. Mm-hmm. Dat gebeurde veel met de voormalige overheid. Die bilaterale hulp die is door ieder land stopgezet. En dat heeft te maken met de vrouwenrechten? Deels, maar ook het erkennen van een groep die de macht heeft gegrepen. Vergeet niet dat de Taliban door heel veel landen nog steeds gewoon op de terroristenlijst staat. Ja. Dus geef je geld aan terroristen. Ja. De ontwikkelingshulp, dat is natuurlijk waar wij als CoreDate voornamelijk mee bezig zijn, dat is een andere categorie. Wij werken met organisaties in het land zelf samen. Dus wij zorgen ervoor dat allerlei organisaties, inclusief vrouwenrechtenorganisaties, hun werk kunnen blijven doen. Hoe doe je dat dan? Nou ja, gewoon door letterlijk samen te werken met partners. In het land zelf. Dus we werken wel samen met de overheid om toegang te krijgen tot bepaalde plekken. Ja. Maar het werk wordt niet door de overheid gedaan. Het werk wordt door onze partners gedaan. En dan heb je het nu met name over humanitaire hulp, uitdelen van voedselpakketten, maar ook geld waar we veel mee doen. Of het aanbieden van plekken waar mensen zich veilig kunnen verblijven. Maar dat gaat allemaal buiten de overheid om. En dat gaat ook een beetje stiekem, neem ik aan. Mogen ze dat weten, dat jullie dat doen? Zeker weten. Ja, sterker nog, de Taliban is heel blij met alle hulp die binnenkomt. De Taliban weet, een groot deel van de Taliban, laat ik het even zo zeggen, weet dat zij die hulp nodig hebben. Daarom zitten ze ook zo hard te hameren op het geld dat nog bevroren staat in de VS. Ja. Alleen zit er wel een heel groot spectrum binnen de Taliban op welke manier. Er zijn er een aantal, en dat zijn de hardliners. Die willen het liefst niet met het Westen, zoals ze dat dan noemen, samenwerken. Er is een heel groot deel die heel goed beseft dat je weinig kan doen zonder hulp van andere landen. Dus daar proberen we zoveel mogelijk mee samen te werken, ook op lokaal gebied. Het interessante is ook dat veel mensen in Afghanistan zeggen, kom alsjeblieft weer die ontwikkelingshulp doen. Maar voor ons als internationale organisaties is het heel moeilijk om ons werk te doen als wij met alleen maar mannen kunnen werken. Ja. Dus er zit continu, zijn we daarmee aan het puzzelen van de principes en de praktijk moet je heel erg bij elkaar brengen. Ja, wat vinden Afghaanse vrouwen, dat is wel heel erg algemeen gezet, maar wat vinden vrouwen er zelf van hoe je dit moet aanpakken? Hele moeilijke vraag. Er zijn natuurlijk, wat ook nog interessant is, van veel van de vrouwelijke activisten waar ik mee werk, die zitten niet meer in Afghanistan. Dus die zitten vooral van buiten. En die zijn natuurlijk heel erg te duwen. En dat zag je ook rondom Doha. Van je kan niet over de situatie praten zonder vrouwen aan tafel. Dit zijn allemaal ontzettend verschrikkelijke dingen. Tegelijkertijd is er een hele grote groep vrouwen die dagelijks nog aan de realiteit worden blootgesteld van in Afghanistan wonen. De meeste vrouwen zullen het helemaal niet erg vinden om over straat te gaan met een hijab. Dat is echt niet het punt. Het punt is dat ze willen werken en naar school willen gaan en voor zichzelf kunnen zorgen en voor hun families. Ja. En dat is de grootste zorg voor de vrouwen in Afghanistan. Ja. En dat hopen we stapje voor stapje toch alweer wat dingen mee te kunnen doen. Ja. Versterk je de positie van de Taliban ook niet juist door ze te isoleren, waardoor regimes soms kunnen zeggen, zie, het Westen is tegen ons. Wij zijn eigenlijk de enige waar je op kunt leunen. Natuurlijk, ja. Natuurlijk. En ik denk dat dat spel nu ook eigenlijk behoorlijk stevig gespeeld wordt door de Taliban op deze manier. Deze bijeenkomst die in Doha plaatsvond, daar was de Taliban niet voor uitgenodigd. En daar geeft natuurlijk gelijk ook weer een spin aan. Van ja, zie je, daar gaan we weer. Ja. En wij doen er niet toe en niemand wil ons erkennen. We moeten het alleen met onszelf doen. Het is een enorm spel van grote woorden, uitdagen. Hetzelfde komt ook neer dat ook hoe naar vrouwenrechten wordt gekeken. Ook daarin zegt de Taliban, zie je wel, het Westen kan alleen maar over vrouwenrechten praten. Volledig eraan voorbijgaande dat natuurlijk een onderdeel is van hoe geef je de beste hulp aan mensen in je land. Ja. Dat spel wordt gespeeld. Een groot deel van de Taliban wil gewoon volledig op zichzelf focussen in het land. Maar ze willen wel heel erg graag erkend worden. Dat maakt het zo interessant hoe dit spel wordt gespeeld. En ze willen hun geld. Zo zien ze het. Ja. En zie je dat de aanpak van de Taliban in Afghanistan anders is dan bijvoorbeeld andere regimes waar we ook mee praten? Bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Wordt daar op dezelfde termen over gedacht? Nou, het grappige is dat Saoedi-Arabië zelfs kritisch is op de Taliban. Wat ik als gender-expert niet snel had zien aankomen. Dat Saoedi-Arabië zegt, nou jongens, jullie doen het wel erg slecht. Ja. We zien dit nergens ter wereld dat vrouwen niet naar school mogen. Dat vrouwen niet mogen werken. Alleen in Afghanistan is dat het geval. En het hele begrip dat je gewoon je werk niet kan doen als je dat niet inclusief doet, dat lijkt volledig, daar wordt volledig aan voorbij gegaan door de harde kern van de Taliban. Dat is hoe ze het land zien en voor de rest maakt het niet uit. Ja. En dat is heel pijnlijk. Het is een casus die we 20 jaar geleden hebben gehad in Afghanistan, maar nog nooit in een ander land. Dus daarom zit de VN ook zo bij elkaar met al die lidstaten. Wat doen we nu? Ja. Waar zit de hoop? Waar ziet u de beweging? Er is altijd hoop. Ik heb ontzettend veel hoop nog steeds in die lokale organisaties waar onder andere wij, maar heel veel andere organisaties mee werken. Er gebeurt nog steeds heel veel. Zeker de vrouwelijke netwerken zijn ontzettend innovatief en creatief en krijgen veel voor elkaar. Dat is ontzettend mooi om te zien. En tegelijkertijd, het feit dat al deze mensen met elkaar aan tafel zijn gezeten en dat niemand is weggelopen, is redelijk uniek. Daar hebben we het. Anna Kwakkebos van de hulporganisatie CoreDate ziet toch nog steeds hoop. En dat was alweer Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen naar de Ster en Nieuws Jurgen van den Berg met Villa VDB. Dat na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen op Bevrijdingsdag weer. Gewoon om 2:30. Dan zit hier Atze de Vries. Een hele fijne middag en tot dan. NPO Radio 1 podcast. Hier, in dit schrift staan adressen waar Joden zitten ondergedoken. Het is het aangrijpende verhaal van Joodse vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Speel ons 5 ondergedoken Joden in handen en dan gaan die voor u in de plaats. Ze werden gedwongen tot een hels dilemma. Andere Joden verraden. Aanleggen! Of zelf sterven. Vuur! Maar Ans, je eigen mensen. Ga naar je podcast-app en luister de 5-delige serie De Jodenverraadsters. Om samen met mij ondergedoken Joden op te sporen. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl.